एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंद कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, हे पार्थ, ये संबोधन बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक विलक्षण अर्थ आप सुनेंगे अभी पार्थ का। सामान्य तब जानते प्रताय अपत्यम विधि पार्थ हो नहीं देना। पार्थ संसार मृत्युभ्याम पाति रक्षति दीपः परमात्मा ईश्वर तमेव अर्थ्यते, तमेव अर्थ्यते स्वस्वरूप प्राप्त्यर्थम् इति पार्थ। हे पार्थ, हे मुमुक्षुः, मुमुक्षु ही परमात्मा से नित्य प्रार्थना करता है कि मैं ब्रह्म को प्राप्त करूं, मैं स्वरूप को प्राप्त करूं, स्वरूप का अनुभव करूं। संसार मृत्युभ्याम पाति रक्षति यह सा पह, केवल प बना लो, पहले पारक्षण धातु से प बन जाए, फिर पो करके प बना ले। संसार मृत्युभ्याम पाति रक्षति यह सा पह, तमेव अर्थयते यो असौ स पार्थ, उसी के शरण में चला जाता है, उसी के ही शरण में जाकर उसी से प्रार्थना करता है स्वस्वरूपानुभूति के लिए, जो उसका नाम पार्थ। ऐसे कौन करता है? वो मुमुक्ष करता है। इसलिए पार्थ मने मुमुक्ष, हे मुमुक्ष, हे पार्थ। अथवा स्त्री संबंधी संबोधन है पार्थ, अर्जुन को अपने मां के संबंध को लेकर क्या जाना, प्रतायः अपत्यम इति पार्थ, हे पार्थ ये कह रहे हैं। इसका यथा स्त्री स्वजनक गृहम त्यक्त्वा अपने जनक पिता के घरादि को त्याग करके क्या करती है, पति गृहमेव स्व वास्तविक आश्रय मन्यते, पति का घर को ही अपना वास्तविक आश्रय मानती है और पूर्णतया समर्पित हो जाता है स्त्री। यथा तथा जो व्यक्ति शरीर आगे जन्म कारण संसार ही हमारा जनक है ना, अविद्या अविद्या संसारी बिन माता पिता रूपेण विद्यमान, ये क्या है, ये हमारा जनक है, ये ब्रह्मांड ही हमारा जनक का घर है। इस जन का ग्रह को घर को ये मुमुक्षु रूपा जीवात्मा त्याग देता है, मैंने बुद्धि इस संसार को त्याग देती है, त्याग करके उसका अपने पति कौन है असली, आत्मा। इसलिए आत्मा तम गिरिजा मति सहजरा, मति क्या है, ये गिरिजा है, पत्नी है, स्त्री है, इसलिए बुद्धि उसका पति कौन है, आत्मा तुम ही है, इसलिए वह पति रूप आत्मा के शरण में चली जाती है, उसी में समर्पित हो जाती है, उसी को अपने वास्तविक असली आश्रय करके जान लेती है। यथा इसलिए जो है जिस प्रकार से तुम्हारी माँ अर्जुन को कह रहे हैं, जिस प्रकार से तुम्हारी माँ जो है अपनी माई के स्वजनक को सबको त्याग करके तुम्हारे पिता के लिए समर्पित और यहां आ गई तो सदा के लिए यही आ गई, यही की हो गई, और फिर उधर का स्मरण भी नहीं, उसी प्रकार तुम्हें भी क्या करना है, जिस संसार में तुम्हारा जन्म हुआ है यह तुम्हारा घर है, इस घर को तुम्हारे स्वजन के घर को संसार को त्याग दो, त्याग करके तुम्हारा असली जो पति है कौन, आत्मा, वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा वास्तविक आश्रय है, उसमें तुम समर्पित हो जाओ, उसके शरणागत हो जाओ, उसके आश्रित हो जाओ, यह संबोधन से ज्ञापित कर रहे हैं। जो ऐसा होता है उसे क्या होता है, ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति, ब्राह्मी स्थिति ही ब्राह्मी, ब्रह्मणा यमिति ब्राह्मी, ब्रह्म का यह जो स्थिति है उस स्थिति का नाम ब्राह्मी स्थिति, यम का स्त्रीलिंग, इसलिए स्थिति शब्द है स्त्रीलिंग है, इसलिए ब्राह्मी स्थिति ही ऐसे कह दिया। ये नाम प्राप्य, और एक बार स्थिति को प्राप्त हो जाए न विमोहयति, कोई शंका कर सकता है दोबारा माया आ जाएगी, पकड़ लेगी माया, अगर नहीं नहीं दोबारा माया आ ही नहीं सकती है, एनाम प्राप्य न विमोहयति, दोबारा मोह को ग्रस्त नहीं होता। स्थित्वा स्याम अंत काले भी, अस्याम अंत काले भी स्थित्वा, इसलिए एतारशी स्थिति ब्राह्म स्थिति में अंतकाल का मतलब क्या, कई लोग मृत्यु काल कर देते हैं लेकिन हाँ अनेक लोग खंडन भी कर दिया, कभी अंत काल करने से मृत्यु काल में कहां से स्थिति बन जाएगी, ये जीवन में कभी अभ्यास नहीं करा, मृत्यु काल में कहां से हो जाएगा। इसे कहना अंत्य काल का तो है, अंत्य वयसी अभी बुढ़ापे में भी वेदांत का अभ्यास शुरू हो जाए तो धन्यवाद है ना। बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणस्तावत तरुणी रखता, वृद्धस्तावत रोगे ग्रस्त कह दे कि भाई हम तो ऐसे कहता रोगे ग्रस्त कह देंगे हम, अधिकतर ऐसे हो रहा है ना, अष्टलो का थोड़ा बदल देंगे वर्तमान कालानुसार लगा दिया। रोगे ग्रस्तों पिसान ब्रह्माभ्यासो भवे त्याशंका प्रार्थना, अंत काले भी अस्याम स्थितौ स्थित्वा ब्रह्म निर्वाणम इच्छति, वह ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मणी निर्वाणम यदि ब्रह्म निर्वाण ऐसा व्यक्त हो सकता है। अतः दूसरा है ब्रह्म रूपम निर्वाणम यदि ब्रह्म निर्वाण कर्मधारय समास भाष्यकार तो सत्य तत्व लिए हैं ब्रह्मणी निर्वाणम यदि ब्रह्म निर्वाणम ऐसा भाष्यकार लेते हैं सत्य तत्व, इससे भी लाघव होता है लेकिन कर्मधारय, इसलिए ब्रह्म रूपम निर्वाण ब्रह्म निर्वाण कहना भी उचित है। ये मान लेंगे भाष्य जो समास है वह उपलक्षण, अतएव कर्मधारय को स्वीकार कर लाघवत्व कोई आपत्ति नहीं है ऐसा लोग कहते हैं। यहां नीलकंठी में देखे निर्गतम वानम गमनम यस्मिन प्राप्ते ब्रह्मणी तन निर्वाण, जिस प्राप्ति ब्रह्म के प्राप्त होने पर गमन और आगमन रूपी जो चक्कर है खत्म हो जाता है उसका नाम निर्वाण। से क्या प्रमाण है, तब गत है न तस्य प्राण उत्क्रामंती अत्रैव समलीयन्ते ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति श्रुतिः है, ये श्रुति है उसके प्राण यहीं पर रह जाते हैं, न उत्क्रामंती उत्क्रमण को प्राप्त नहीं होते हैं किंतु अत्रैव समलीयन्ते सकल भूत अपने अपने सूक्ष्म भूतों में अपंचीकृत पंचमहाभूतों में या पंचीकृत पंचमहाभूता तो शरीर आदि सारा चीज विघटित होकर के उसमें लय को प्राप्त कर जाता है ब्रह्म वसन। और वो जो बुद्धि भी जब चली गई अब कहां पड़ेगा प्रतिबिंब जीव, बुद्धि रूपी दर्पण जब तक रही है तब तक उसमें प्रतिबिंब पड़ रहा था ब्रह्म का और जीव मानते थे। इसे कदाप जब बुद्धि भी स्व कारण में अविद्या में लय हो गई, कहानी खत्म हो गया, उसका भी स्वरूप खत्म, तब ब्रह्म ही वसन ब्रह्म, ब्रह्म होकर वह ब्रह्म ही रह गया। दोनों ही पाठ अलग अलग है, समवलियंते समोनियंते कोई आपत्ति नहीं, लियंते ज्यादा स्पष्ट है लय हो जाते सीधा अर्थ होता है नींद में ले जाया जाता है, माने जिस ईश्वर ने इस जीव के कर्म वशात शरीर को बनाया था उस ईश्वर ने अब जीव का परक्रम शेष के अनंतर संचित क्रियामान सब नष्ट हो जाने कारण से कर्म शेषाभाव इसके सूक्ष्म शरीर को विघटित करके उसके अपने अपने कारण में लय करा देगा, नियंत्रित ले जाएगा उसमें, ऐसा ईश्वरेण अवनी जो है नियंत्रित कहना पड़ जाता है। अब इसमें वो कल्पना की जरूरत ही नहीं है, लियंते सुस्पष्ट बात है अपने आप लय हो जाएंगे, जब आधार नहीं रह गया टिकने के लिए क्या रह गया वो तो खत्म हो जाएगा, ये कहते हैं। अच्छा और यहां ब्रह्म निर्वाण भी सब ब्रह्मण निर्वाण से ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मा हो ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ ऐसा अर्थ नहीं लेना है, क्योंकि निर्वाण शब्द गर्थ है निर्गतवाणम गमनागमनम, तो ब्रह्म का अर्थ निकलेगा निर्वाण विशेषण वाचक शब्द से ही, यह ब्रह्म शब्द शुद्ध निरुण निराकार निष्क्रिय निष्क्रिय निरंजन ब्रह्म को ही लेना है, हिरण्यगर्भ रूप विशिष्ट ब्रह्म को नहीं, वो भी आने जाने वाला वो भी नाश हो जाएगा उसका कर्म खत्म होएगा वो भी ब्रह्म वो तो लेकिन इस स्थिति में जाएगा न तसे प्राण उत्क्रमंती जीवन मुक्त है विदय मुक्त हो जाएगा ब्रह्म निर्वाण मृच्छति स्थित्वा स्यामंत भाष्यकार देखिए सैषा ज्ञान निष्ठा स्थू स्थूयते वह यह जो ज्ञान निष्ठा है उसकी स्तुति की जा रही है ये कह दिया। और अन्य लोग अन्य अवतरण का दे रहे थे, बहुत सुंदर अवतरण का बसुदरी में है। तदेव चतुर्नाम प्रश्नान उत्तर व्याजन सर्वाणि प्रज्ञ लक्षणानि मोक्ष कर्तव्यतया कथितानि, भाषाधारित शुरू में जो भाषा ने कहा था उस बात लेकर कह रहे मसूदी, चारों प्रश्नों के उत्तर की बहाने से सकल स्थित प्रज्ञ का जितने भी लक्षण है सार लक्षण बता दिया, जो कि मोक्षों के द्वारा कर्तव्य है वो बता करके संप्रति कर्मयोग फलभूतां सांख्य निष्ठां फले नस्तवन उपसंवर्दे। कर्मयोग का फलभूत क्या है? सांख्य निष्ठा, उसी को फल के द्वारा स्तुति करते हुए उपसंहार कर दिया जा रहा है। किस हाल में कह रहे हैं वो अपनी युक्ति भी जरा देखो, ऐसा स्थित प्रज्ञ लक्षण व्याजेन कथिता, ऐसा ब्राह्मी स्थिति है ना, इसलिए ऐसा मैंने क्या जो स्थित प्रज्ञ का लक्षण के बहाने से कथिता, ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही कहां से शुरू हुई थी, ऐसा त्यभिता सांके बुद्धि करके उसके साथ जोड़ दिया मसूदनी, इति च प्राग उक्ता स्थिति ही निष्ठा सांख्य निष्ठा ही करता। कर्मयोग का फल क्या है? सांख्य निष्ठा। सांख्य निष्ठा का फल क्या है? निर्वाण मृत्यु। इस प्रकार से पूर्वोत्तर संबंध को जोड़ देना। स्थिति निष्ठा सर्व कर्म संन्यास पूर्वक परमात्म ज्ञान लक्षणा ब्राह्मी ब्रह्म विषया निष्ठा, हे पार्थ एना प्राप्त यह कश्चिदपि पुनर्न विमोह्यति इत्यादि। ये मसूदरी सुंदर है इसलिए जोड़ बता दिया। अच्छा लौटिए भाष्य में, ऐसा यथोक्ता ब्राह्मी ब्रह्मणि भवा इयम इति स्थिति ही, ब्रह्मणि भवा ब्रह्म विषया, इसलिए मसूनी क्या किया ब्रह्म विषया, ब्रह्मण इयम ऐसा भी ले सकते थे षष्ठी, लेकिन षष्ठी लेने में वहां संबंध षष्ठी ले सकते, फिर कर्मणि षष्ठी बनानी पड़ेगी। जैसे ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मण जिज्ञासा संबंध षष्ठी नहीं हो सकता, अदेव वहां कर्मणि षष्ठी करते हैं। उसी प्रकार यहां आप षष्ठी तत्व समास लेंगे, ब्रह्मण इति ब्राह्मी ऐसा तरीतार्थ में यम अर्थ में अण करके नीप करोगे आप, ब्राह्मी स्त्रीलिंग बन जाएगा। तस्य इदम के अधिकार में अण प्रत्यय कर दो, ब्रह्मण यम तो ब्राह्म अदंत हो गया, फिर नीप हो जाएगी तो ब्राह्मणी टिड्डाणी। तो नीप जब हो गया तो क्या करोगे आप, उसको ब्राह्मी शब्द बन जाता है। तो कहते कि भाई ऐसा भी आप कर सकते हैं, तो फिर आपने क्यों कह रहे इधर ब्रह्मणी सके ब्रह्मणी भवा, अंतर इतना है कि भाष्यकार संशय को निवारण करने के लिए कर दिया, नहीं तो यहां कहना पड़ता कर्मणी षष्ठी लो, और कर्मणी षष्ठी को लेकर आप जानते कितना शास्त्रार्थ है, बड़ा झंझट है सिद्ध करना ब्रह्मणी, क्यों जिज्ञासा शब्द क्या है संबंध है, और उसमें आप कृदन प्रत्येक किए हो, कृदन प्रत्येक कर्तिकर्मणो कृति, कर्ति कर्मणो कृति इस अर्थ में आ जाता है, कर्ता और कर्म कृत प्रत्ययों के अर्थ में कर्ता और कर्म से षष्ठी होना चाहिए, अतएव कर्मणि मैंने षष्ठी किया हूं ब्रह्म ने जिज्ञासा ऐसे व्याख्या देनी पड़ेगी, उसको भी काटने वाले लोग हैं, फिर उसको भी काटने लोग आर्थिक लाना पड़ेगा, बड़ा शास्त्र चलता है झंझटी मिटाओ। भाष्यकार ने सोचा है कि हाँ अभी गीता शुरुआत ही हुआ है, यहाँ लफड़ा करना ठीक नहीं, इस सीधा से सप्तमी है विषय सप्तमी, सीधे सीधे ले लो विषय सप्तमी ब्रह्म विषया, ब्रह्मणि भवा का मतलब है ब्रह्म विषया स्थिति। इसने जानकर भाष्यकार ने सकल झंझटों को निवृत्त होने के लिए ब्रह्मण यम करके षष्ठी देता हुआ इतनी जो तजितादिक प्रक्रिया से न जाते हुए सीधे सीधे तो सप्तमी तत्व समास दिखा दिया, ब्रह्मणि भवा यम स्थिति सर्व कर्म संन्यस्य ब्रह्म रूपेण अवस्थान, सकल कर्मों का संन्यास करके ब्रह्म रूप से ही अवस्थित हो जाना। इत्येतत् हे पार्थ वह यह इस प्रकार का है जो नैनां स्थितिं प्राप्य, और एक बार स्थिति प्राप्त हो जाए इसे प्राप्त कर लब्ध्वा न विमुह्यति न मोहं प्राप्नोति, मोह को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता। स्थित्वा स्याम स्थितौ ब्राह्म्याम, स्थित्वा अस्याम स्थित्वा स्याम है ना, उसकी बात स्थित्वा स्याम स्थितौ ब्राह्मण्याम यथोक्तायाम, इस यथोक्त ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो करके कब अंतकालेपि भाषा से क्या रहे वयसी अपि मरण दशाया हम नहीं करें, वयसी है अभी, मुमूर्षु काले ये भी नहीं बोला है ना, मुमूर्षु भी नहीं बोल रहे, मरणासन काल भी नहीं कह रहे हैं, वयसी अभी ऐसा होता है, इसलिए यहां वो नहीं लेना है, क्योंकि अंतकाल में कोई सुधा इसको जान कर तुरंत अभ्यास नहीं कर सकता। पूरा जीवन अभ्यास कर रहा हो तो अति उत्तम, आगे कहेंगे उसके लिए हम बताएंगे, टीका में जाएंगे, यदि ब्रह्मचर्य आश्रम से कर लिया तो अति उत्तम है, चलो कम गृहस्थ आश्रम में जा करके वानप्रस्थ में आकर के वेदांत अभ्यास करे तो भी ठीक है, इसलिए वैसे भी क्या वैसी से है वानप्रस्थ आश्रम से तप। ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म निवृत्ति मोक्षम इच्छति, ब्रह्म निर्वाण मैंने ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म निवृत्ति, ब्रह्म रूप स्वरूप की सिद्धि क्या है वो मोक्षम इच्छति प्राप्ति। एक भास्कर बोल रहे ना किम वक्तव्य ब्रह्मचर्या संन्यस्य यावत् जीवं यो ब्रह्मणि यावत् तिष्ठते, उसके बारे में तो कहना ही क्या है, कहीं टिकने लगा ना भाष्यकार ने अंत में, इसलिए वैसे से वानप्रस्थ आश्रम लेना है, जो ब्रह्मचर्य आश्रम गया वहां गुरुकुल में रह करके शास्त्रों को पढ़ते हुए वेदांत पढ़ लिया लेकिन कर्मवशात वासनावशात गृहस्थी में चला गया, वानप्रस्थ में आकर के दोबारा वेदांत अभ्यास लग जाए तो भी ऐसा आप लेना पड़ता है, क्योंकि कर्म तक नशा के क्या करें किमु वक्तव्यम, उसके बारे में कहना ही क्या है, जो ब्रह्मचर्यादेव संन्यस्य ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास होकर के यावत् जीवन जो सारा जीवन यो ब्रह्मणि एव अवतिष्ठते ब्रह्म में ही अवस्थित रहता है, स ऐसा जो व्यक्ति है ब्रह्म निर्वाण रचति, वह जो है ब्रह्म रूप निर्वाण को प्राप्त कर जाता है। इस अवस्था को जान करके इसलिए महाभारत में एक सुंदर श्लोक आया, विद्याय चरम अवस्थाम देवताभ्यो नृपोत्तम खट्वांगो नाम राजर्षि मुहूर्ते मुक्ति में ईवान, कहते देवताओं से एक राजर्षि खट्वांग नाम का इस चरम अवस्था को जान करके, ग्राम्य अवस्था को स्थिति को चरम अवस्था का विज्ञाय चरमावस्था देवता भ्यो नृपोत्तम, हे युधिष्ठिर देवताओं से उसने ज्ञान पाया, पाने के बाद मुहूर्त एक मुहूर्त के अंदर अंदर मुक्ति में ईवान मुक्ति को प्राप्त कर लिया। इसके आधार पर लोग लेते हैं मरण से एक मुहूर्त पहले भी हो जाए, इन हम कहते हैं देवता उपदेश देवे, और खटवांग ऋषि जैसे महान त्यागी तपस्वी राजा हो तब तो, खटवांग वर्षिक कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है, शिवपुराण में भी आता है सब जगह आता है, तो महान त्याग था उसके अंदर, सब कुछ राज्य को त्याग करके तपस्या किया उसने, अपने छोटे भाई को राज्य दे दिया, तो ऐसा त्याग और वैराग्य वाला कहाँ मिले, यहाँ तो भूखे नंगे बैठे कोई गद्दी मिल जाए, न्याय मिले भाग खड़े हो जाए, चलो फटाफट कोई तो बुलाया अंत में, परेशानता नहीं मिल रही थी, और मिला गति राज गति पूरा उसको त्याग दिया, त्याग नहीं मुझे तपस्या करना है, ये बाहुबली का कहानी श्रवण बेलगोला में बाहुबली जैन संत जो हुआ, ऐसे कई घटनाएं जो राज इनको राज जी कहते थे, क्षत्रिय होता हुआ ऋषि के समान तपस्या की, ऐसा महान शुद्ध अंतकरण वाला पुरुष हो, देवता जैसे उपदेष्टा हो, आश्चर्य वक्ता कुशलानुशिष्टा वाली बात है, तब जाकर के मुहूर्त मुक्ति में ईवान, नहीं तो अनेक जन्म संसिद्ध है हम लोगों के लिए, रगड़े जाओ धीरे धीरे धीरे हो, धीरे जब हो जाए हो गया है मान लो तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, क्या फर्क पड़ने वाला, माया में संसार में कोई फर्क तो पड़ता है नहीं, तो इस तरह से जो है दृढ़ विषय के ऊपर चलना है, इसे तार स्थिति को लेकर कहता है कृतौ, तो इस प्रकार श्रीमद् शंकर भगवत कृतौ गीता भाषित अध्याय नीलकंठीकार बड़ा सुंदर एक श्लोक में पूरा करें, ज्ञानम तत्साधन कर्म सत्व शुद्धि तत्फलम तत्फलम ज्ञान निष्ठैव इत्यध्याय कीर्तितम, इस अध्याय में क्या क्या कहा गया है, सबसे पहले 11वें श्लोक से ज्ञान हुआ, अशोच्यान अशोचस्तम प्रज्ञावादान करता हुआ अच्छेद्यम अध्यायम अक्लेद्यम अशेषवच इत्यादि शब्दों से ज्ञान की चर्चा हुई। उसके बाद उस ज्ञान के साधन सांख्यों की चर्चा, उसको पाने का साधन कर्म की चर्चा, कर्म की चर्चा के कर्म से सत्व शुद्धि, सत्व से उसका फल प्राप्त ज्ञान निष्ठा ही हुआ, उसका फल क्या ज्ञान निष्ठा ही है, ऐसा कर अध्याय में सम्यक प्रकार से सारी बात कह दी गई है। जो बात यह कह दी गई है या गीता पहला और दूसरा अध्याय के द्वारा साध्य और साधन के कथन समाप्त हो जाता है और यह गीता पढ़ने कोई जरूरत नहीं, क्या करना है इसलिए कल से छुट्टी, आगे भी पढ़ना है नहीं पढ़ना है सोचा जाएगा नहीं आने के बाद क्योंकि इसी का विस्तार है, दूसरे अध्याय का ही आगे पूरे लगभग 16 अध्याय अंतिम अध्याय में कुछ हिस्सा उपसंहार है, बाकी इसी का वर्णन है। दूसरे अध्याय में क्या था, नित्यात्मसंग कर्मेहा गोचरा सांख्य योग अधीहि द्वितीय सिद्धि लक्षाच प्रोक्ता तन्मोह शांतये। तन्मोह शांते, उस अर्जुन का मोह को शमन करने की इच्छा से भगवान ने सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि दो बुद्धि का वर्णन किया है, द्वितीय और स्थितिधि लक्षा, स्थितिधि का लक्षणों का भी वर्णन कर दिया। अतएव नित्य आत्मा रूपा जो कि असंगता, नित्य आत्मा कैसा है, नित्य और असंग है, इसका प्रतिपादन हुआ है। और कर्मेहा, कर्म रूपी प्रयत्न विशेष को विषय रूपेण वहां भी रखा हुआ है। भगवान दोनों योग बोला द्वितीय अध्याय में, इसे कहते हैं कि वहां कर्मेहा गोचर, गोचर में विषय, कर्म रूपी जो है प्रयत्न को विषय रूपेण, योग को विषय के रूपेण और आत्मा की नित्यता और असंगता को कथन करने वाला सांख्य योग को भी विषय बना करके द्वितीय अध्याय में जो स्थितिधि का लक्षणों के साथ अर्जुन का मोह को शांत करने के लिए आरंभ हुआ